Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avond, dinsdagavond. En, het is om precies te zijn 6 mei en het is net 11 uur geweest. En tot middernacht zijn we bij jou met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En zojuist hoorde je de band Dave Berry, of de zanger Dave Berry, met het nummer Now uit 1965. Wat hebben we van jou vanavond allemaal? Het aantal meldingen van discriminatie in Nederland is in 2024 aanzienlijk gestegen. Hilda van Reeuwijk gaat in op de oorzaken van deze toename en de rol van radar als meldpunt en belangenbehartiger. Wat zeggen de cijfers en wat kunnen we doen om discriminatie effectief tegen te gaan? En dat Floortje Barneveld laat zien hoe groen meer kan zijn dan mooi. Het kan leven aantrekken en mensen verbinden met de natuur. Ze vertelt over haar werkwijze als ecologisch hovenier, zonder gif en met aandacht voor biodiversiteit. Een gesprek over tuinen die bijdragen aan het welzijn van mens en dier. En dan Myrthe Slotenmakers. Rond de klok van 11:15 is op zoek naar het verhaal van of achter Mies Lanen, de vrouw die schroeven groot maakte aan de Mathenesselaan. In het kader van het jaar van de vrouw 2025 wil ze deze Rotterdamse pionier een stem geven. Een zoektocht naar vergeten vrouwenverhalen in onze stad. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je bent afgestemd. En zoals beloofd de prettige muziek. Onder andere George Michael met Heaven Help Me uit 1989. Veel plezier met de late avond.

a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. It's always a good time. We don't even have to try. It's always a good time. Er is opnieuw een stijging van discriminatiemeldingen in 2024. Ik ga het vragen aan Hilda van Reewijk hoe dat precies zit. Ze is projectmedewerker van Radar en in de uitzending. Hilda, welkom. Dank je. Hoe weten jullie dat die stijging van die Radar discriminatiemeldingen er zijn bij Radar? Houden jullie dat heel de jaar bij? Ja, wij hebben een klachtenmeldpunt en ook onderzoekers in dienst. En die maken inderdaad een monitor van alles wat binnenkomt. Is er een reden aan te wijzen waarom de stijging toch weer is geweest de afgelopen jaar, 2024? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Wel zien wij mogelijke aanleidingen. Een aanleiding kan zijn dat wij veel aandacht hebben besteed aan nieuwe registratieingang bij discriminatie.nl, mm-hmm, waar alle ADV's nu onder vallen. En daar kan je dus daar kan dus iedereen waar je ook in het land bent gewoon naar discriminatie.nl en word je automatisch doorverwezen naar het juiste ADV. Dus die samenwerking heeft wel wat voor wat campagne gezorgd. Maar we zien ook dat mensen vaker de telefoon grijpen of de e-mail grijpen naar landelijke incidenten, mm-hmm, van discriminerende uitspraken die ze bijvoorbeeld zien in de media. Is discriminatie te definiëren, het begrip? Ja, dat is zeker te definiëren. We spreken namelijk over discriminatie waar mensen ongelijk worden behandeld, waar dit niet nodig hoeft te zijn. Dat is wat we verstaan onder discriminatie. Ja. Wat kan Radar, dat is het meldpunt, wat kunnen jullie eraan doen om te voorkomen dat het weer steeds blijft stijgen? Ja, want je hebt we hebben voor elke gemeente dus waar wij voor werken, hebben we dus die wettelijke taak van een onafhankelijk meldingsbureau. Mm-hmm. Maar wij hebben ook preventie. En dat kunnen dus gemeenten naar eigen inzicht kunnen dat inkopen vanuit geld dat ze krijgen van de overheid. Om ook preventie in te zetten. Mm-hmm. En dat kunnen wij heel verschillend invullen. Dan kan je denken aan gastlessen op in het onderwijs. Maar je kan ook denken aan deskundigheidsbevordering voor sociaal professionals. Om in elk geval bekend te raken met het fenomeen. Het te kunnen zien, maar ook uit te kunnen leggen aan mensen van wat je daar dus mee kan als het gebeurt. Bij wie je terecht kan. Maar het is soms ook gewoon echt een stukje eigenlijk samenlevingsopbouw en community building die wij doen in de preventie. Van ga gewoon met elkaar in gesprek. Ja. Leer elkaar kennen. Snap elkaars leefwerelden. Ja. Vaak zie je in discriminatie dat het een minderheid is die wordt uitgesloten of waarvan wordt verwacht dat jij je gedraagt naar hoe het de geprivilegeerde normgroep uitkomt. Mm-hmm. En nu hebben ze een plek waarin ze steun kunnen vinden om te zeggen van ik heb ook recht op mijn plek. Ja, precies. En dat, dat maakt wel, maakt wel verschil. Dat we dat ook wat meer durven te zeggen. En ook als je het ziet gebeuren. Hè, niet eens als het jou overkomt, maar als je het ziet gebeuren. En als je die mensen de handvatten geeft om dan te zeggen van hey, dit doen wij niet meer met elkaar in de maatschappij. Iedereen mag meedoen. Mm-hmm. En we gaan gewoon beschaafd met elkaar om. Ja, dat zorgt natuurlijk ook voor dat je wilt natuurlijk ook dus zeg maar die omstanders handvatten geven in met elkaar wel die norm stellen met elkaar als samenleving. Ja. Het ligt aan iedereen die zijn verantwoordelijkheid moet nemen om dit uit te bannen. Hebben jullie plannen om het volgend jaar de cijfers te verlagen? Ja, dat hebben jullie geen invloed op, hè? We hebben er uiteindelijk geen invloed op. We zijn wel altijd heel hard bezig met preventie en samenwerking met andere partijen, dus met de gemeentes, met de politie, met burgerinitiatieven. En uiteindelijk denk ik dat misschien we eerst wel een groei nog zullen zien. Want als er nog maar een meldingspercentage van 1% is, zal het misschien groeien. Omdat mensen zich gesterkt voelen in, hey, ik mag dit onrecht aanpakken. Mm-hmm. Maar ik denk dat we dat dus ook niet gelijk moeten zien als iets ernstigs. Want er is gewoon nog steeds helaas heel veel discriminatie. En laten we dat vooral ook met elkaar benoemen van hey, het gaat hier nog niet goed. Want als we weten waar het niet goed gaat, dan kunnen we het dan des te beter aanpakken om het wel goed te laten gaan. De hele samenleving moet erbij betrokken zijn en de verantwoordelijkheid nemen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Als mensen toch wel iets meer willen weten over die cijfers allemaal en jullie onderzoek, kunnen ze bij Radar terecht? Ja, ze kunnen bij Radar terecht en ook op discriminatie.nl zijn de monitors te vinden. Dat is dan allemaal duidelijk hoe mensen er kunnen zijn. Maar gewoon zelf niet meer discrimineren is natuurlijk het beste. Ja, absoluut. Dank voor het gesprek. Hilde van Reewijk, projectmedewerker van Radar. Je vais te raconter l'histoire. Faut ce qu'il faut. D'un gars qui voulait changer l'histoire. Trop c'est trop. Il était fils d'un militaire et né dans un canon. Sur sa brassière, il y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh! Un petit coup de Marseillaise. Oh non! Un petit bout de la Madelon. Sûrement pas! Vive l'amour à la française. Et vive la France et la Corrèze. Ouh! Tout finit par des chansons. Moi mon gars, je veux pas changer l'histoire, je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires, mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Oui, je m'en fous. Il épousa un jour de gloire. Faut ce qu'il faut. Une demoiselle nommée Victoire. Trop c'est faux. Elle était fille de légionnaire, d'ailleurs elle sentait bon. Devant le maire, la belle n'a pas dit non. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez! Un petit coup de Marseillaise. Ouais, tiens. Un petit bout de la Madelon. J'ai dit. Vive l'amour à la française. Et vive Paimpol et ses falaises. Tout finit par des plongeons. À moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Ouais, je m'en fous. Voici la fin de mon histoire. Faut ce qu'il faut. Bien sûr, c'est difficile à croire. Trop, c'est trop.

to say that you mess with the boys when the girls are away. Floortje Barneveld maakt graag mensen blij met groen en zit hier. Welkom, Floortje. Dankjewel. Floortje, en mensen blij maken met groen, dat doe je door middel van een bedrijf? Ja, ik heb een ecologisch hoveniersbedrijf. En ecologisch wil zeggen dat ik met de natuur meewerk. Dus ik gebruik geen gif, geen kunstmest. Ik plant liefst enkelbloemige bloemen aan. Planten die enkelbloemige goed zijn. Bloemen? Enkelbloemige bloemen, ja. Vertel. Nou, je hebt gevulde bloemen. En dan, daar kunnen de bijen net iets minder makkelijk in dan in enkelbloemige bloemen. Dus je houdt de ecologie helemaal in stand met de bijtjes en de bloemen, want die horen bij elkaar. Dat is wel het idee, ja. Veel mensen gaan dan naar het tuincentrum en dat vind ik een mooie kleur. En dat staat leuk bij lila en dan een beetje wit erbij. Maar er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Ja. Als ik nou jou een tuin wil laten ontwerpen of wil laten aanleggen, wat is dan het traject wat we gaan doorlopen? Dat kan op verschillende manieren. Als je al heel goed weet wat je zelf wil, dan kan ik je in een mailtje informatie opsturen. Ja, dan vraag ik me af. Hè. Mensen hebben natuurlijk allerlei wensen. Onderhoudsvriendelijk, de buren liever geen inkijk en liever dat ze me ook niet horen. Ik wil heel veel kleur, ik wil misschien wel veel bestrating. Zijn er voor jou nou dingen die echt een no-go zijn? Ja, als je je tuin dicht wil tegelen. waar zou jij absoluut niet in meegaan, behalve die tuin helemaal dicht tegelen? Ik had vorig jaar een klant, die had een groenstrook en daar stond een hele mooie boom in. En die zei, ja, kan je niet die arm van die boom afzagen? En want dan hadden ze niet meer zo'n dichte groenstrook. Toen zei ik, ja, maar als je nu kijkt naar die groenstrook, ik zeg, ik ga die arm van die boom er niet afzagen. Ik zeg, maar ik snap het wel. Want als je hier naar kijkt, het komt een beetje op je af. Dus wat je dan beter kan doen, is kijken welke dingen kunnen blijven en welke dingen kun je eruit halen, zodat die massa gewoon wat luchtiger wordt. Nou, en toen ik het had over wat luchtiger en ging uitleggen welke ze dan wel weg konden halen, toen klaarde het gezicht weer op. Nou, draag je je kennis ook over? Ik las ergens dat je zelfs les gaf. Ja, dat heb ik gedaan, dat klopt. Aan wie geef je les? Gaf je les? Ik heb 5 jaar lang les gegeven op Juvetta. En daarna zijn gewoon mbo jongens, meestal zijn het jongens. Jammer. En het is toch wel een vak waarbij je je mannetje moet staan. En als je dan een struik ergens staat uit te graven, dan staan er van die bouwvakkers naast je. En die zeggen dan, ik ben er bang van. En dan zeg ik, maar dit zou je niet zeggen als ik een man was. Ja. Touché. Maar de tijd is ook wel veranderd. Want toen ik 20 jaar geleden begon, als ik dat had gezegd, dan hadden ze me maar een bij de hand bitch gevonden. En nu zeggen die mannen, ja, je hebt gelijk, dat klopt. Leuk. Maar je hebt lesgegeven aan leerlingen die hovenier willen worden, denk ik dan. Ja. Is dat een beroep van de toekomst? Ik denk dat er altijd wel tuinen zullen blijven bestaan. Maar het wordt wel ingewikkelder, denk ik. Nee. Oké. Want het wordt warmer, het wordt droger af en toe. Het wordt dan ineens weer heel erg nat. Ja, ik denk dat het actueler wordt in die zin. Maar ik denk wel dat er altijd ook mensen zullen zijn die er gewoon helemaal niks mee hebben en die een tuin dichtstraten. Dan kan je, dat is dan vechten tegen de bierkaai, zeg maar. Ja, dat is waar. En we weten toch niet waar we naartoe gaan met het klimaat. De een zegt het wordt warmer, de andere zegt het wordt veel kouder. Er zijn ook weer allerlei modellen van dat het juist veel kouder wordt in deze streek dan. Maar feit is dat we extremer weer krijgen. Ja. En dat, ik zie wel een tendens van een groeiend bewustzijn van mensen die dan gewoon heel erg blij zijn als je iets kan doen voor de bijtjes of voor groen of voor bodem. En als je dat dan uitlegt aan ze, dat ze daar heel erg blij van worden. Nou, dat vind ik een prachtige boodschap die je uitdraagt. Als mensen informatie willen hebben over jouw bedrijf, waar kunnen ze terecht? Ja, dat is een beetje een dingetje, want ik heb dat het gewoon heel druk. Dus ik heb niet echt een website. Maar ik denk als ze googlen op Floortje Groen en dan Dordrecht, dan kom je vanzelf bij mijn landingspagina en daar staat dan een telefoonnummer op. En op Instagram ben ik te vinden onder Floortjes Tuin. Floortjes Tuin, nou. Floortjes en dan ik geloof Floortjes _ Tuin, zoiets. Maar goed, hoeveel hoveniers zijn er die Floortje heeft? We gaan het vinden. Boeiend verhaal, Floortje. Dank je wel hiervoor. Ecologisch hoveniersbedrijf, dat run jij. Dank je wel, ja. Floortje Groen. Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Heb ik het niet gezien? Wist ik er niets van? Kunnen ze mij niks maken, dus ik kijk niet. Als ik niet praat, heb ik het niet gezegd. Heb ik het niet gezegd? Wist ik er niets van? Kunnen ze mij niks maken? Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Oh.

teaspoon he makes the sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. And everybody you would know what I was talking about. I mean, everybody you would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Mijn gast in de studio is Myrthe Slotemaker. Myrthe, welkom. Dank u. We willen het hebben over Mies Lanen. Ja, dat klopt. En Mies Lanen is iemand die jij zoekt. Nee, die zoek je niet. Je zoekt mensen die Mies Lanen hebben gekend. Ja. Ja. Of meer over haar weten. Ja. Het is een dame die ooit Schoefers heeft opgericht in Rotterdam. Een heel mooi pand heeft gebouwd, ja, op de Mathenesserlaan, waar wij nu ons boutique hotel hebben. Dat instituut waar iedereen secretaresseopleiding en zo? Ja, dat was het, hè? Ja. Ja. En dat pand in Rotterdam waar Schoefers ooit gezeten heeft, is er nog? Ja, zeker. Ja, nou, dat is bijzonder. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en het is ook nog een prachtig pand. Ja. In Bauhaus-stijl. Het is nu een hotel waar je dus de eigenaar van bent, zou je bijna zeggen. Dat klopt. Ja. En waarom wil je dan van Mies nog zoveel weten? Want ik heb het verhaal even gelezen en denk, je weet al zo verschrikkelijk veel van Mies. Ja. Wat missen we nog? Nou, we zouden graag iemand spreken die haar gekend heeft of misschien familie van haar is of nabestaanden. Mm-hmm. En omdat ik zelf heel erg door haar geïnspireerd ben. Zij had in 1938 dus het pand gebouwd. En in die tijd werden vrouwen geweerd van de arbeidsmarkt. En zij richtte samen met haar vriendinnen een bond op voor vrouwen in bedrijf en beroep. En zij vergaderde dan op haar dakterras van haar penthouse. En dat is nu bij ons in het hotel nog steeds haar penthouse. Ja, ja. Dus ja, als ik daar sta, dan zie ik die dames gewoon zitten die super vooruitstrevend waren en opkwamen. Ja, en wil je dat gedachtegoed dan levend houden? Ja. Dat is wel de bedoeling. Ja, want ze is in 1999 overleden. Ja, klopt. Ja, dus daar kan je kan daar niks meer vragen. Haar niet, nee. Nee. En wat ga je dan met die informatie die je al hebt, maar waar je nog meer van wil, wat ga je daar dan mee doen? Het lijkt mij dus leuk om haar gedachtegoed en haar zichtbaar te laten zijn in ons hotel. Dus door middel van kunstwerken van haar. En we hebben nu bijvoorbeeld ook in haar kastje zit ook nog in de penthouse. Dat is allemaal monumentaal. Om daar wat spulletjes neer te leggen. En ik vind het gewoon bijzonder. Hoe zij in haar tijd vooruitstrevend was. Dus ja, ik vind het dan leuk om na te denken over wat zij voor boeken las. Of dat ze geïnteresseerd was. Maar wil je er een soort museum van maken dan? Of is dat weer te veel? Het lijkt me wel leuk om op een leuke manier connectie met haar te maken. Omdat ik denk dat zij gewoon een hele krachtige vrouw was. Onze vandaag de dag misschien wel kan inspireren. Ja, mij in ieder geval heel erg. Ja, dat begrijp ik. Wil je het ook in het hotel tot uitdrukking laten komen? Dat daar de grondlegger eigenlijk van het gebouw een stevige dame was. Die stond voor de... En eigenlijk heel vooruitstrevend was. Ja, zeker. We willen dan Mies een aparte... dus eigenlijk Morgan de Mees is dan het hotel. En dan Mies willen we dan eigenlijk gaan laden en een aparte website geven. En daar dan ook dat lettertype wat ze in de jaren 50 hadden, Courier. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, zo'n typemachine lettertype gaan gebruiken. Ja, dat gaan gebruiken om op die website te zetten. Ja, dat het helemaal op Mies lijkt. Ja. Maar je zoekt mensen, zeiden we in het begin, want we dwalen een beetje af. Ja, ja. die Mies nog meegemaakt hebben. Ja. Als er mensen zijn die nu denken, hey, ik heb een vriendin die heeft ooit met Mies gewerkt. Of mensen van Schoevers natuurlijk ook. Of die hebben Mies allemaal meegemaakt in Rotterdam. Dus. Ja, of foto's van haar hebben. Ja. Of ja. Alles is... Hoe krijg je die bij jou thuis dan? Kunnen ze via de sociale media contact zoeken? Ja, www.morganandmees.com. Het instituut Schoevers en Mies Lanen horen echt bij elkaar. Hoewel Schoevers natuurlijk veel meer afdelingen had en vestigingen. Mm-hmm. Maar Rotterdam is dan een van de bekendste en ook nog in een heel bekend pand. Ja. Er wordt een heel apart hotel. Ja. Met Mies Lanen als hoofdpersoon eigenlijk. Ja, precies. Ja. Mooi om dat allemaal te horen. Aan de Mattenesserlaan 145 in Rotterdam. Yes. Prachtige panden allemaal en dit steekt er echt bovenuit. En Mies moet er straks ook bovenuit steken. Yes. Dankjewel voor het gesprek. Mirthe Slotemaker van Morgan & Mees in Rotterdam. Mirthe en Herman, dankjewel voor jullie bijdrage. En dat ging over Mies Lanen. En daarmee komen we het einde van deze late avondshow van dinsdag 6 mei. En niet getreurd, morgenavond zijn we er weer met de late avond. Dan zit hier in de studio Alfred Blokhuizen. Ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.delateavond.nl. Daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En like ons en deel ons op Facebook. Dat vinden we leuk. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Morgen weer veilig thuis. En kun je slapen, dan zou ik zeggen, wel rusten voor straks dit nummer, zou ik zeggen. Blijf even hangen, want dit nummer gaat voor mij dan door mijn eigen been. Hard met Crazy on You uit 1977. Ik ben er weer volgende week maandag. En ik, dat is Norbert Ketting. En ik vond het fijn dat je was afgestemd op De Late Avond. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.